اگر صد سال هنی دیردند با ما من هیو یاد مربوی ولو روزگار و سر می رای و حسرت غم ای من ما دیگری خدا Edele